مقصد د سورۃ بنی اسرائیل بیان دا سلور امور دے تیس کاله کړه. مقصد د سورۃ بنی اسرائیل بیان دا سلور امور دے چې دا غیه یو مرتکب مستحق دا عذاب ګرځي که سلور کار کې هر یو کار چا وکړه عذاب ګرځي په دنیا کې یو شرک مستمره شرک مستمره دي ته وایي چې بیان کوشي خلق کوشي او بیا شرک یې نه پرېږدي نو بیا دا عذاب راځي دویم حتک ان شاء الله چې الله کوم شي عزت ورکړي ادې دای بي عزت وکړي نو الله بیا هغه قوم فورم دعا کوي ادریم اخراج به رسول کېږي د پیغمبرانو او پیغمبرانو د وارثانو ایستل د ملکه شړل دا سبب د فرد نزول د عذاب او څلورم استهزاء به رسول ټوکې کول حق پرست پورې انبیاو پسې دغه وارثان پر ټول کولا دا سبب د فرد نزول د عذاب سورت څلور سیره اولیسا اتفانو ساتونو اٹھاوانو رایتا پوری و دیکھ اول سبب ذکر شوئے دیں اچھا اگر شرک مستمر رہا و پاگی معنی واقعات بیانگا بنی اسرائیلو چو چت خوب ہوں دا پیغمبران ہو دادو لیکن چی شرک کڑے بیا اللہ پا کافران تبا کری دی اے مسلمانانو کچھرتا دو شرک نفری دی او دو بیا رسول اللہ غوث رضم وائے ہیں نو کافران برمان مسالت کمو گوری من پر مسلمانان من اکثر کافران مسالت او سامی تبا کرا دوی مئیسر آیت نمبر 59 نا تر آیت نمبر 75 پوروا پا دیکی دویم سببو چگا حد تک دشار اللہ ہو چا سبب دو نزول دعذاب گردی پای بانی واقعا دا سمودیانو چی سمودیانو حد تکو که دروخی اللہ تبا کردی اس کے اوسر تو قرآن حد تک کئی یا دو قرآن والا حد تک کئی دارنگی یا دو جماعت بیزتی کئی یا دو مبری بیزتی کئی اللہ بی تباہ کئی نا او دا دید آنا آیت نمبر 76 در کمی چی قرد تلاوت کردے آیت نمبر ساو فردہ چیزی شیعتو نا دی پدی کدرہم سبب پیا نہیں اخراج جو رسول سبب ان لیوزور حضاب پیغمبران شرم اس تل دمکنا سبب لیوزور حضاب دے دارنگے پیغمبر وارث جو دا اللہ کتاب بیان نہیں او د یو شړی هغه عمل کله ته پاکی هغه عمل کله بلخ مولانا روم او دا غفلا روکنه ها کله چې فرض شاوله ګرغه وې ستاده بلته هغه با تتار را د هغه عمل ته په حرمت کړ دارنگے بخارا سمرقند بخارا د مرکز دین چې اکبر خوشاله دي شو انا الله بیا تبا کړی دي دارنګ افغانستان عبد الله العزنوی چې هغه د پولی چشتی نه دغه په تړلو اسونو په سي عراق کې جامع توشتې د برمند شو بیا راو لو شو انا الله افغانستان ته باور کړنه بیا په کمن نه راغلی اگر هغه په امرستر کې دی راشه نن هغه په لاور کې داغه اولاد دی عرب پتیان کر پتیان دی لیکن اگر چا چې شړل هغه تباہ برباد شو نو دې کې دا د کړکې حق پر شړل د ملک دا سبب د فرد نزول دا ده یو دا کې قران باندې یو خلک راغي به قدرې کې یا هغه خپل لاړ شي هغه نه یا څوک چې یو کله بیا تباہ کیږي خانه وایت کادو یکرن قربی دا خلق لاستفیدون کم الارض چیو شڑی تا دا مکینا او دی ارائی او دی شڑی دی خرجو کم انها دی پار چیو بازی تا دینا ویدا اللہ البسون خلاوہ خیلا قلیلا ادا وقی کرشتا بازی فاطمان شی خلاوہ کرسوسا بمکی اللہ قلیلا مگر لکھونی لگا بودا بعد بیا اللہ تباہ کردی اگر چا شڑ میں ہوں آخر تباہ شیدی ابو جہل دی وغیرہ کال بار او یا تران مدلاران شو دارنگی کال کی دن ندن بھائی بانے عذاب راغلو دکات سالے لکھ کم چیز صورت نحل کی در شد نبر سوبا رکھے سنت اللہ سنت منصوب راوڑ دے دفار زیاد تاکید اتر کی دات دے سن اللہ دارنگا سنتا مقرره الله دا طریقہ من باغ چای قدر ترنا قبل کبیر سننا باغ چای کش پدک تر لگلی و ممخ کسان پیغمبران دا دا طریقہ دا پخوانا دا چی پیغمبران پا کتری ہوت خلق کوشت دیا خلق اللہ تباہ کرے وَلَا تَجْرِ سُنَّتِنَا تَحْوِلَا او بانو میں ترقی زمان لاؤڑی دل دا سو بدلو نشی اس بیان دا عمر مسلحا چار کلا شرن پر کرا دی نموزا ڈیر ڈیر کوا اقیمِ صلاتا جاری کا مسلح دو کس شام سے دا اختو دنوار نین دغماس پخیم اللہ قطر لیر کینا در ما خام پوری دما دیگر ادما خام اول که دما سخوتان و قرآن رو پاچ دخوی الوالا قرآن بوخت سباکی اینا قرآن رو فجر یقین لستر لقرآن فسباکی کار مشهوده دیدی تا حادر شوی پارخ دی پارخ دی دو تیم را دی یا انسان سلام یو مادیگر را دی دا تر سهر پوری دا دا امار لیکی بخیر اگا بانی دا نیکو امار را گلا لیکل والا اپا گس اگا بانی دا بد امار والا دا دا خیر اگی والا دا سردار را کرچه اترای بدیو کی دا گس اگی را والا لیکی نو خیر اگی والا منی که ورگا لگ کرے تو اباسی منی که بیاو گیٹا نی بادو ایولی کم آئینا سبر کم چنا وقت شی بس ای بیادی ری تو باو نمت رو بس ونی کم نو سار دی بدل شلیو چس جما دیگر را شی نو سار نور را دی چس سار کم را جن تر ما دیگر پوری نقصر دا کٹیم که مزدموز تیمی دا سار که موزی نو چی پر اختیر لانی شی دما دیگر اگر آگلی چلاڑی شی اللہ تپوس کرو زمان بندش تلاڑی سے کرو ویمود کو دما دیگر اللہ دفاسی مادن ہے خدا گوانی دا فریقی پر گوانی کی شہودہ مشہودہ آو چوئی راکلی سے کرو ویمود کو دا سارا خر سارا چرا آگلی چی ما دیگر لاڑی شی اللہ تپوس کری تا چلاڑی زمان بندش سے کرو ویمود کو دا سارا او چرا آگلی ویمود کو دا پتا گوانی دیخا اینا قرآن الفجر یقین رسطر در قرآن پا وقت سباکی یعنی موزا کان مشهوده دی دیتا درشه فرقته امین اللی ری عزیز رشبینا فتح جد دی ویخوالا کپری قرآن سران نا فیلت تلک دا زیادی عبادت دستار فارا عصا ایب عصا کربو کان قریب دی چی پورده بکی تالا رب ستا مقام محموده اگر دا داشت راقی صفت شویره تحجد اصل داده حجود نده حجود حجود بیده کی که خوب تا خوچه باب تفاعل تلار شی نمانه بی اصل دو ما خست کئی یعنی آقا موز چقدر سرین خوب لره کئی باشه آقا موز چی سره دو خوب نگره کئی تحجد دشپی تحجد تیم سی شده نماز خوطان موش چی دو کن تحجد تیم شروع شد که اوتای ناراض ہے دشپی نیش پاسی دی آیا گب شدون لگی بکار رو نیش ساڑے گب بولگی و گب شدون لگی تا دو دو سو رایو دس باجو کن جس ہماری گب شب خلاص کی خیر دی نو او کب اس تحجد کر دی او دشان او خاص تو قرآن و اللہ بکار دی چی دی تحجد موش گئی که اصلاح پاسی دیش لی پکار چیش پی پاسی دو بجی یو بجا سمار پاسی دیش او دسو که او اتر کارتا بودو که دو رو که تایو تایو تل بودو که و سالو تا دو رکاتا اتر کارتا تاجود بودو که کسی واقع کورش لاؤ که نفلی سور کورش تاجود دش پی مستوی دا نماز ختم نه شروع کی که اوس راځي شپې نشي پاتې ده نماز ختم مو شو کې ودو کیږي ودو کې نه مخ کې دا ودا شو کې ودو کې بیا دې شي او په حدیث کې راځي دا شیر دلان ته پوښ شو دي چې نبی اسلام په شپې مو سور کو نه غوي ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذین فی رمضان و غیره علی 11 رکعات نبی اسلام رمضان او غیر رمضان دیوته رکعات نه سیوان نه کړی نو بیا غدا تفسیر کوي وای فلاتس و یصلی اربعا صدر رکعات مو په پیو پیو دغه کوتر پیو نه سره لا تسل لا تسال عن حسنهن وطولهن وتبوت بكو چې سورف کول مو به کو تر وګد مو به کو ثم يصلي اربع بیا به صدر رکعات مو نیتو تړه نو فلا تسال عن حسنهن وطولهن وتبوت بكو چې سورف کول مو به کو تر وګد مو به کو ثم يصلي صلاه بیا به در رکعات به تر وګد نو ټول یو شو کنه د دین است بعد کې ډېر مقلدین وای تراوی یو د رکعات دی تراوی یو د رکعات دی او به په سنت موتیب ده دا که ستا په خیال سنت دی نو نبی علیه السلام ته هم رمضان غیر رمضان ټول کې یو د رکعات نو بیا که تراوی کې ټول عمر تراوی وکړي ځکه په دې حدیث کې راځي ما كان رسول الله يزيد في رمضان غير على 11 ركعات نو نبي اسلام چې رمضان او غیر رمضان دی ورو ترکات دي چې سیوا نه کوي نو ټیک دا کته چې دا تراوی دي بیا غیر رمضان کې به غیر رمضان دی ممکن کې یو بل نبی اسلام دا په جمع نه دي کړی دا به ځان له مشکله نو که توای چې رات په سنت عمل کوم بیا به ځان نه کې په کور کې به کې او سلوم سلو رکعت نه رکعت دا وتړې نو کله په جمعات کې اثر پر رمضان کې کوي او دو دو رکعت کوي نو بیا سلوم سلو خو کا کار ابي ابي تر چې کوم نه ور بل دري کات به ودل باندې شي نو رکعت به تر بیا دو رکعت وکي ابي ابي ځان وکي وای موږ په سنت باندې عمل کوو کنه الکه سنت دا دي کنه نبی صلی الله علیه وسلم دریش په بس جمع ثابت دریش په اته عائشه رضی الله عنها وی یوش په نبی صلی الله علیه وسلم تراوی وکړي خو ته دا نه له معلوم شي چې سوره ده دیول دو شلو دیر شو اتیا او سلو اغیر دشته بلاش پی بیا اکڑا یوش پی ما خیمو ما قدم مخ اکڑا بلش به نا وخت وکړه بلش به دا شانت وکړه نو سالوره مش په باندې صحابه را جمع شي نبی اسلام راونو ته صحابه خبر هم کو چې نبی اسلام ور نو نبی اسلام راونو ته نو سار مست اذان شو راوته دی ته وی چې ما صاحب خبر ورې دی خدا دیو ته راونو ته ما یې دا مزدور مزدار مزد مال لري خو را کړو نو ځین چې الله په باندې فرض پتا باندې فرض بیا به کول نشي ادو از رحمه اتم او دا غدریش بکی نبی صاحب سوره موس کڑے ددی تا تیرات پتر لگی او که پا جمع پر کڑے دے پا جماعت کی او دریش بکی کڑے او دم کیا سرگل چی او دس رکاتا دی او دس رکاتا دی کئی دریش بکی کئی پا جماعت کی بس سنت خدا غدی دی کدی دا صحابه کرام سنت تا سنت نوی نبی دریش بکی پا جماعت کی کئی نبی صاحب سنت اندکو چی دریش بکی کڑے واشه دا خو بیا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو ورځ جمعه تراوی چا ځان د تراوی کولې چا دو په ولاړو څو پیزه پیزه ولاړو څو کلاس ته ولاړو هغه عمر رضی الله عنه عبید بن کعب رضی الله عنه مخکې کوي راشي اټول هغه په زور ډول ټول هغه په زور او ډول آی مونږ کوي نو مونږ وکړو او دغه مو سورې دي سورې کړې نو دغه د اختلاف دی جسور ایک کردی ہو مجمول فتاوہ دا شیخ الاسلام رحمت اللہ لے درشتم جلد سفر نمبر 112 کی اوائی قد ثبت ان عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کان یقوم بالناس 20 رکعتا فی رمضان ویوترو بثلاث وی عبید بن کعب چی موس کڑے رہے تو 20 رکعتیں کڑ دی اب یہ ادرے کاتا کیا نا ادرے کاتا بھی تر کڑی آخر رکھے فرائیو کثیر میں علماء اندر دیر علماء اکثر علماء ویدار آئے دا چی انہ دار کا وہ سننا دا 20 رکعتیں دا سنت تھے لیانا اقاما بین المهاجرین والانصار ولم ينكروه منكر واذا عمر رضي الله عنه جدرو بي نکاب دغه کې انصار او مهاجر بلا شي صاحب موجود دغه یو صحابي انکار نه کړ نو صحابي ته دا شو چې نبی صاحب هغه دریش په کوم سکړو د غم شل سره کاتو ادریش په چې کوم سکړو غم شل سره کاتو واش نو صحابي دا چې دا اجماعي مسله اچا ته انکار نه کړی شل رکاتو او د اجماع نه انکار کوي د تاسو پر کوه دي سر حکم دی دا کته چې سما موتا نبی سما موتا دا د اجماع نه صاحب د چادر عائشه د لانا وې چې د ابن عمر په فتا نشته چې نبی سم ته الله چې نه کلا ته سر موتا و ما ته به مس بل من په قبر بیا او صاحب دې خو دې چې غوي ویلې جاو چې نه عائشه غلط ویلې نبی اسلام خبر غیوری دلی قلیبا دروالا طول دقنا مڑی نا قلیبا دروالا نو دین هم ثابت داشو چه سمای موتا هم اجمعی مسلا دستاب ہو دا او بلا نبی اسلام وفات کرش عمر فارو رضی اللہ عنوی چه کچاوی چه دے مرد دے مروم دے دو میں مرد کما نفائی کے عمر او بکر صدیق ادھر دلے اول احمد سنا دا اللہ ویلی بیا درو شیر پیرے بیا دا آیات وی حچے وما محمد الا رسول قد خلد من قبل رسول افا ماتا و قتلا قلبتم على اعقابكم دا آیات وی بیا من کان یعبد محمد فا ان محمد قد مات چاچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت شعر نور عبادت نہیں کی ومن کان یعبد اللہ او چې د الله عبادت کوو فإن الله حي لا يموت نو الله ژوند دی مرګ فطر دی نو دین بعد که چا ویل صاحب چې او نبی زمو ژوند دی او دوی څوک یو نیم لاک صاحب کرام په منځ کې عمر فاروق اعلان کړي او ابوبکر دی چې نا محمد قدما مرشه دی ما تر وای دی وفات له بوز مراوی فوج قد انتقلنا جدي انتقال کړل ا پردم نه کړ قد سترا چې پردو کړل نو زو اکثر الفاظ قد ادب وي دا ادب دی صفا لفظ وا تو ګل فرد کړ صفه ته فرد خو دې کوي واجه نو بعد خبر اجماعي کم خلق چې وای چې تهجد یو لوت رکعت دی او دغه حدیث نه استنباط کړ نو په کار هغه دا چې په جمعات کې بیا نه کړي په کور کې نه کړي اګه جمعات کې درې دې کوي او صدور صدور رکعت به کوي ادرې کاتل دوی تر په یو ځل باندې بیا کوي نو بیا دا سنت به سن ساده شي د غیر مقلدینو مسلک دا چې امام په بقرات نه کوي امام په دیبا اخرت کې علم دې مسور دې ته وای کنه لیکن کله چې تراویشی په تراوی کې خاری ختم کوي نو دوی په بیا ولې اخرت نه کوي اچ ختمو دی نو ایمان ختم کو نه ختمو بد ذات واجب من فاتحه خولا شل ردی او قاری ختمو کو مبارک شه مبارک شه من فاتحه خط اولا او قاری ختمو بیا من ختمو کو بل بل قران کریم کې سوار د سجدی تاسو کوی باندې چې کله تلاوت کوي انو کله چې سجدی له ورسی ان یا قران یو طرف ته کی سجدو کې غټه مو او یا بیا چې زموږ خلاص خلاص کړو بیا چې دوه کې کنه دا څه کنه ټول خبر دا څه کړی دي نو په قران کریم کې 540 رکوګان دي 540 رکوګان دي ان کله چې رکو لو ته رکو کوم نه چې رکو کوم نه دا رکو څه د فرض دا اصل کې مقرر شوی د فرض تراو چې وایش شپې سره تراوی کې وې شپې مثلا ختم کوي وې شپې کې تر کوې شپې مخ شپه خلک ختم کوي جوړو دانه یو رکو یو رکو نو په ویش په کې ستایت د بیبیس سور شوې ستایت د بیبی کمپیوټر نشته څنګه او د ستایت د بیبیس د درب نشو کړو ایم ای سی والا ابی ای سی والا ستایت د بیبیس د درب نشو کړو په یاده داد دې مونږه مونږ ته وای 500 در 1 لک مونږ د اوپر زر ورکړو زمونږ په وخت کې دا دغه دور آسان دوره ګران کړې خلکو ته دا مې دې مېټ چې دای ته اوس وای په ستایت د 20 زر ورکړو دای په شی برابر ټک ټک ټک ټک او زمان زمان رول دا دغه مشره هغه ته توایا یو طرف ته کو 80 او بل طرف ته 340 و زر ورکوت په لور کې پولیس صاحب پړو کې دا دا به کې دوی دور دا وته دا پټه دي پټي دور په ځو دي دا او بازو دا بل بازو دور دی کنه خپل دور هغه ته دا سې صاحب په واسه وی لیکور وته چې دور کنال دور مرلې ولې هغه کست شی اسان استادان پویدل شی اسان استادان پویدل نو شاگردان دماغ سازی خراب شي نو استادان خراب استادان خو خلق دي استاد ما و دغه خواغه و د نصاب بدلې کار په کار ګور چرت امریکا کې چا چې کړی جوړ دی دا غي نقل کوي چې د بل کال انګلند کې ګور دا غي نقل شروع کی چې د جاپان کې دا غي نقل شروع کی نو پویږي نه چې دا موږ کوم نصاب راوای د 400 کې وته خې غل وردی دا زمونه قران ولې خلک کوي خو موږ له راضي کنه ادا که بعد خلک قاعدات کوي چې قران کې نیمه وی چې په سراخ دا واسي نو کله یو کار یو شان دي خلاصو کله بل څه دا غي نه به نه شي کولای او کله دیو ترتیب نه کله بل نه نه وسو څه تکي کوم شی چې پړل استاد کی غته اسان دي او بل دې خزده کول شي زمونږ استادان چې هغه کتابونه یاد نصاب نه بدلیدو زمو وخت حساب نه بدل شي موږ چې سکول ته کم کلاس ته واوړو چې د اردو استاد هغه د اردو هغه کتاب ټول یاد کده انګلیش استاد هغه د انګلیش هغه کتاب ټول یاد دا کال نو چې موږ ته فون مو په پویدو په حساب باندې مو پویدو او چې کله دا بدلاره بدل شروع شي حساب بدلیږي کال کې دا ول حساب بدلیږي کم چې دی کې غو مشران دي نو ای په حساب بدلولو باندې بلا بيزي اخلي دی به تو ای زبال لس کروڑ در کما ته حساب بدل کا ازما دا ولګو زبا تو نو له 15 کروڑ در کما ما چې کوم نکړې دا حساب کا ما چې کتاب نه وکړ اب ته زبال 15 کروڑ در کما دا بیا ګوري بولای ته ګوري نو چې چا په دې لري دا هغه حساب مقرر دی نو بل کال بیا چې هغه په 25 لاکھ ورکړل زه بیا وایم نو بل 30 لاکھ دغه هغه ختم کړ ما دا وایم دې ملک دا حالت دی یی ستای نو دوی په 20 هزار باندې شو کول چې 540 تر واسي نو 540 تر کو دي او چې کم خلک اتر کاته کوي نو 8 اړو دیر شو د مسلسل کی 8 تر 24 240 تر کو شو دای شي چې کوڅه دې شي او تر اوی دې تر اوی وای وای دا تل تنبیه تراویح د کوه لیکيږي ترویحه وی لیکيږي سلو رکات او روز چې کوم آرام کیږي ته ترویحه چې سلو رکات او کی قاری مخه ده نو لوګو نه کیږي لکه ذکر اسکار کی دور بکینی چې سلو رکات او پروخ کیږي امام مالک رحمت الله له 36 رکات کوي ولی چې په مکه کې به خلکو سلو رکاته وکړو نو بیا به یو تواب کو و چکر به والی اسان کار به خلکو یو چکر به نو بیا به نور سلو رکات وکړو بیا به بل چکر بل تواب به وکړو نو بیا به چې سلو رکړو و دې تر کبان به هغه سلو تواب به وکړ امام مالک رحمت الله علیه دا استنباط وکړ چېر اندې یو تواب په دابه موږ سلو رکات تراوی سیوا وکړو نو په کې شپږ رکات راکې نو هغه 36 رکات دغه بدل باندې یل شل خو دی خدا د شپږ په کې ودی زیات کړي د مکه والو طریقه دا چي مکه کې شل رکات به کې چې سلو رکات به وشو دا ترویحه به کول ترویحه به ونکړه نو به یو تواب وکړو سورو خم به کو یو تواب به وکړ په بیا به نور سلور کا چې بیا وکړم بیا به بل تواب وکړم نو په دې طریقه سلور ترویحی دي کړه منځ کې نو شپاړه ترکات به سیوا شو نو چتی ترکات امام مالک سے په مذہب کې چتی ترکات چې کوم راځي دا بیا په دې باندې اتفاق وشو نه شل رکات به کوي د ټول امامانو شل رکات غسه امام مالک سے بغاشت بعد تر لاړه شل رکات شو بوشن او دې دا چې سلور کاتوشي او دې په کوم اغارام کې یتوي ترویحه په دویم ځل باندې بیا آرام کوي ته بیا سوي ترویحتان دو ترویحه ترویح شي شو کنه نو بیا چې دریم شي چې درې شي بیا ایته بیا سوي درې سلور پنځه ایته سوي تراویح دا تراویح ترویحی جمع را نو چې کوم خلک تراویح کوي تر کاته دي نو بیا هغه دا تراویح نه نه هغه په کار دي چې ترویحات ترویحتان وته وي تراویح خدای دې په مازه کې لټ کیږي دغه ترویح وايي سلو رکعات په سي غارام تا نو دې خاص اتر رکعات کوي نو بعد دې وايي ترویحتان دې تراویح در نه په کار چي وي په شن په خبره وایي ترویحتان وایي بل پنجاب کې هغه مناظره وایي نو پدې باندې کوم دروازه چې تراوی اتره کړې اگر مخالفین کولا او که شر دې پر وځم د غو ادي سنت او جماعت یو تړې تیرې دو امي نو وې دا په سمون را وې دا په تراوی وې تراوی وې دا څه وې سو یو دې مات غیر مخالفین او تراوی اتر رکعت دي ادا نور تراوی شل رکعت دي 20 رکعت هغه به اور زیر لیکو اراغه وته یل کا وی ګور دی نوم ته ګورې وی وی وی شل توي کړه پنجابیان وی شل توي تراوی شل کا تراوی کدا ترګه به ویل چې ترا ترا ایت ترا ایت ترا ایت نه تراوی نو کله ګور زبردست په سره وکړه تراوی بار عالم که وسړی نشي کولی زیات تراوی نه دی کوي کنه خیر دی چا په زور کړی دی خو بل دی خامخا نه مجبوره کوي هغه نه اته رکاته دي ته نشي کولی ناراض ته نو ته اته رکاته کوم خیر خو په نور باندې ولې خراب دی ګوره یو سړی دی مثلا یو سړی دی او هغه باندې د حکومت په دغه لګول دی جرمانه خو ده نه هیر دي چې اته دغه جرمانه کشر دره ده په دوانه اتلو روپے واجب الادا دی په دوانه واجب واجب دي چې ورکی او دې چې کله کته دی کچره ته نو دې باندې تر اتلو وروړي کشر تر وروړي د نه ییر دي چې اتلو وروړي کشر تر زور وروړي دې شک دې چې را ته ویلې کشر وی دي دې بشلو کې اتلو وروړي شل وروړي اکاته وروړي نه یو اته کې دې شل درې نو ګیر بشی کنه او خیار تړی چې بشر دروتی نو کپرت کې اتی نه تبا تور کی د دوه بجیب کراړي کړه نو دا کرنګي فرق استا شک دی چې اتدیو که شر دی ظالمان شروع کا کنه نو دا دوه با ته بنور دپتو کی حساب دې کاړو اتر کا دی دا دوه با په نپتو کی حساب شي په روجو کې نفل د فرض د فرض درجه تر رسي نو کما لګل د شر په ګیر د اتدی لړ را دی اغه ته خو نه خبر دي پوه شه خبر وا بار زده به تور یو خیر پای مو خبرو کوم سره دونه ته په چا باندې پر کار بګی چې څه کوي هر څړې جواب دی الله ته او د خپل ملګرو لپاره خبر کو چې خپل ملګرو ته مګه پوه شي او کم چې نه پوه تر کا ته کوي نو ښکار چې اغه ته خیر روزي کوي چې خدای سم کی ومن الليل عزيز د شپې نه فتهجد به وي خواله کو په دې قران سره د شپې نافله تعلق دا زیاتې عبادت د سفر تهجد اول کې فرض وسه په نبی اسلام په امتو فرض کله چې پینځه مزو نه راغله نو دا نه پر پات شو او چې ګر نفل دي ټول عمر نبی اسلام له نفل دي خپل له نفل دي ولې تخصیص د نبی اسلام له وکړو چې دا تاره فار نفل دي چونکه د نبی اسلام قران بیانو نو کړو چې قران بیانې څوک چې قران بیانې دا غره په فکر چا دا نفل خامخا کوي اته اربو سبا له فکر دي د شپې د عبادت کړي لري فائدې دي یو وخت کوم سره شپې عبادت کې دي درود به نه مخته ګوري مخ به خوشاله بل شپې په عبادت باندې د انسان الله سره تعلق زیاتېږي لکه استاد چاوي چې ته کدا کار کې نو شریف سره تعلق جوړ شي نو شریف څه شي زانو نشي بچ کول کله په تخدي کار وکړ خو بیا دې عمر بادشاہ دې معمولو نه کې نو کتا چاوي چې رکه چرته دا کار کې کنه نو نو شریف ته د دوستي شروع کی اته وې کې کنه نو چې خدای دوستي ته د ملګری نشي په دې بار ته نو چې خدای دې دوست شو نو ته دور څه کېږي په دې دا دوستي ملګری ښه مخ باندې خپل شي په کار کې به برکت وي بل سیادت کې به برکت راځي دې دې ته نو چې شپې بازي د مومنت دې رنا جوړ کیږي ډیر معمولی کې جنا جوړ کیږي اخرای بیمارا کو یو بدې غټی کی نه هغه غټ خراب چې په پړتېږي او شت بیمارا فکر راځي دا کبه ته کیږي ان شاء الله ومن الليل اتیت رشپې نه پته جدي وی خوارو کو دې مصرا ناتر الله د دې عبادت د ستار فاره د مؤمنانو صفات چې ذکر کړي له درې مې سپارو کوی تاسو سورة آل عمران آیت نمبر 16 الصابرین دا کله کیدون کی خالد په مشکلاتو کې او صادق رښتینی په بیان کې والقانتین او جدي کو کې دی الله تعالی والمنفقین او خرج کو کې دی د الله په دین کې والمستغفرین بالاسفار اما په وختو کې په وخت سبا کې په وخت پیش باندې کې اس اسخر زیر ډېر کې دغه بهتري ټیم دی حدیث کراځي نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې ایو دعای اسما کما دعا قبلېږي نبی صلی الله علیه وسلم فی جو فی لیل نیمه شپه سړې پاتې موضوع کې بیا دعا وکي فی جو فی لیل او دبر صلاة المکتوبات او فرض دوس پته چې کوم دعا کې هغه قبلېږي حدیث کراځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک دې نیمه شپه ټیم کې اسما دا الله پاک رحمتونه متوجی شي د اسمان دنیا ته د دنیا والو ته اعلان کوي الله چې هل من مستغفرین فاغفروا هل من مستغفرین هل من مستغفرین څو بخنه غوښتو نشته چې بخنه وته کوم هل من مستغفرین څو رزق غوښتو نشته چې فرض کوو چې د کوو دوار کوم د مؤمنان صفات دی چې دې په پیش پښمنۍ کې فاتحه او غوښنه وکړه الله نه په خنه واړي دارنګ صورت زاریات کې برادي وګوره لږ زاریات څو زاریات 2400 فار آیت نمبر 17 15 لور ان المتقین یکه موحدین متبعز سنت فجرتون فچنو کی وای اخذین ما تا مولا اغه تم کی وای دا اغه ورکی دی سره ورکی دی طرف دی دی ان می کرن دی دی کار ته کړو و دی قبل دار کا محسنین مخکل نه کی کو کی خلق ته به سر به نه کای کولی غټه نه کړی توحید بیان نه کانو دی قلیل من الليل دیر لگ شپې نماز او ارث لگ لگو کی ودای د شپې نه ودای خل ډیر لگ من الليل شپې ما جوونه ارث نه لگو کی دیر لگ به ارث لگو یا ډیر یی د شپې په پاتې ده الګ عبادت وکړو او بل اسحار اپ وخت پیش بنی کې هم یستغفرون دای په فنه وختو کې ده الله نه ودار درته مسلمانان د شپې پاتې دې کې مو خیر ده بدن به خپل مال کې به برکت وي او قران الله په کار چې پاتې کما شیم ده کولای دي چې دا الله تعالی کو سر دیاتیږي چې قران او تاسانیږي د شپې دا خو خولي خولي دغه د سړي ځای تر اولې بیا وامن الله ته خولي خولي تفسیرونه به لري تر اځي وامن الله له اته شپې نه فتحجت به وی خوارو کپنی مستران ناکر تلک دا زیادی عبادت دستان پارا آتا ایم بازا کرب کا قریب دے چی پورتا بکی ربستا مقاما اگا مقام تا چی محمود جراغی صفت شد مقام محمود حتا با چی ازانو شدو اللہ مرب آدی دعوت تاما صلات القائم آدی محمد عنی الوزیت والفضیلہ وابس المقام محمود الذي وعدتا تردی پورتا سیدہ دین امخ کی بکی سیواد اللہ الفات خم کو لگولی الله غواده کړه مقام محمودا نبی اسلام انا ولي مې شپه دا شپه دا مقام دی نبی اسلام ته ملاوي وقر رب او ورب ما ارکلا چې الله قران ته کېدولې اره قران محبت له پړه کې چولې او څه څه کوا چې کور ته نه کېږي وګ دا وای والله ما کور ته نه کې چې ما په کور درته قران دی چې بهر راځي دوستان څخه دی چ هغه زاد درته چې کوم بیٹک ترې چې الته کې درته یي چې خدای ما دډم دډمانو مجلس صدر نن کې ما د موحدینو د قران او مجلس صدر نن کې وقر رب او وربتم ادخلني مدخل صدقنا د نن کې ما زاد د نن کې درښتیا وتا چې کې درښتیا او بیا د روح په کې د روح هیڅ څه پکې دي هغه جمعه ته بل بول شي چې کسی به سي نه هغه د خدای کتاب بیان نه واخرجني مخرج صدقنا او باز ما ته دې ستوند رښتیاو چې ګوډه ما چې هغه دغه قران ته ورسوني چې درو خيزي پکې دي زما دخول خو دا نبی اسلام هجرت سره خلق لګي خدا ته ته تار پر ما فارم دي چې هغه دا ته ځا چې دې رښتیاي رښتیاي ادا هغه دا نو دا چې دې چې دا رښتیاي چې خيزه بيسه په درو غني هغه دا ته چې درو خيزي پکې الله ته مزه واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا اگر دمار دم فترنا غلبه امدادی غلبه امدادی کل کل سڑه غلبه مومی و دا اللہ امداد و ترنی بیاتی لارس دیکھ افغانستان که غلبه اللہ ور را و بیاتر اللہ امداد وریو نکر چی کمشه و غلیمانی نکر دا قرآن درسون شورو نکر پا افغانستان که غلبه اللہ ور را دیر روش دیر روی سلطنت پی اللہ پاک تباہ کر پا افغانان بان لیکن اغیی چی کمکارو اغیو نکر د قران د زو په شروع نه شو در نور رسول بود هغه په ختم نشو به هاي په ختم نشو نو الله ته نبي واغسته وقل جاء الحق او را قران او ذکر باطل او لار باطل بینور ش باطل ان الباطل اخن باطل دې ختم دو کې به زور کې چې قران راشي باطل ختم شي که باطل ختمه نو قرآن مشهور ہوتا ہے بل زندہ خط نہیں شرک غٹ باطل لے بدعات اور پسی باطل لے رسومات اور پسی باطل لے کدا خط میں تو خدای کتاب شروع کا وہ بل کتاب دا نہ خط نہیں دا اللہ بار نہ کرے کتا ہے تو فضلیمان میں فضلیمان مظلیمان دا کرنی شکولے فضلیمان لولی کتاب نشتے اگر نہیں شکول دا دا با خدای پا کتاب خط میں دا تیارے ہاں عرص نبی اسلام علی وای وای مات نبی زامی چې حدیث ته کورو فتنتونو ولی دې فتنه براشي شرکیات بدعت او صومات نور ظلمونه قوتو امان مخرج مینا ما چې یاد الله په امر په سبانه وت نوځو فتنه په سخت دیږي نو قال کتاب الله د الله په کتاب د الله کتاب په دې په فتنه ختمیږي په دې باندې تیارې ختمیږي کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا دې مشار کتاب دې ان دا هم راوي لګه تا ته د توخري ناز د فارچ او باز خلک تیارو نرنا تا پدی کتاب پدی کتاب به او باز ور په بل تر کې دا نفس د نفس یاد شیطان په دوکه کې د خلک فراتري چې په بل کتاب ورات لشي تیرې او توته تخپل تیرو کینو تخپل تیرو نشوته چې قران دې نه ویلې وقل جاء الحق وراء القران وذال قبات ذاق الباطل الار باطل ختم شو باطل ختم شو ما کج فتح شو نبی صاحب غنی زوا نو پدی بیت الله کې 360 بوتان نو دا کې او بوت به نه دا دی ولا وخت را خلاص نبی صاحب راي جاء الحق وذال الباطل ان الباطل كان ذوقا سوت انبیاء وګره اتور را وان تسمى سفارة أثمرتها أثر لسمعات بل نقل بالحق الباطل بلکہ اولو منگا حق باطل اخلاص و منگا حق و باطل باندے باطل تد حق غشو دیسو حق سجے قرآن فاید ماغو نو حلاکی دی باطل دم غوی چو بے سر سریوی دم دیماغ و روبا سی مر فایدہ و دا ایت نادب دا باطل ختمی دون کے دا قرآن نا بغیر باطل نا ختم دیگی ادارنگی ادارنگی سور سبا وګوره آیت نمبر 49 دویشتمه سپاره آیت نمبر 155 هلته داسې وایي 48 و ان ربي يقرؤ بالحق و يقرا بمن اولي په حق باندې باطل الله موږ غروب هو د الله په پټو باندې قل جاء الحق وارع القران وما عبد الباطل اجور باندې شي باطل نور جوړي اوس چې قران شروع شي بیا نور باطل نه ویني جوړي وما بعيد انا بو واپس شي باطل کله چې قران تر باطل ختم جو بیا واپس راتل نشي ابي واپس نه راځي ته قران کمالات دي دا بل کتاب کې دا کمالات نشته خانه وقل جاء الحق وارع القران قران شروع شو پیخور کې درسونه شروع شو باطل به ختمیږي ان شاء الله کوارټ روډ کې درسونه شروع شو باطل به ختمیږي په ورته روډ کې درسونه شروع شو باطل به ختمیږي سربران پورا فاړي پورا دارنګ سيټي ټاون دې کې درسونه شروع شو گلبار نمبر 4 کې اجاز آباد کې دزانو درسونه ځلکان درسونه شروع شو باطل ختم شو شاډر سور خراب علاقہ وا سور کرمینل وارته پکې وو چرسیان نن د لړ شاډن تا شاډن کې رڼاګان یو درسونه پکې شو د زنانو په کوم انتها دي ته سړو په ډېر زیات دي باطل ختم شو د قران تر ختمې په ولې شي نه شي ختمې ته وره قل جاء الحق وارع القران د چاټو په ایم شو د چاټو تا کا بکر وقل جاء الحق وارى القران وذاق البال كده في بصر كده سر بانتو پر فرده برکت اتر ضرورت تو پر خیر کنی اخو چه سر نتاو کئی بیاو سر نتاو نلا سر سار نی وذاق الباطل آلان باطل باطل ختم شا کما دا کئی چکو لدی وجه سور باطل فرس دی خیال کوئی آئی دو قرآن خلاف کئی دل علوم پکر ولی اگئی نوار چه باطل ختم شئی کم چاہے عام خلق دے گئے وہی قرآن دی شروع شی آئی پھر پوئے گی چھو قرآن تر باطل ختمی گی لیکن گنج باطل فرض دی آئی نو باری چھو قرآن کرنی شروع شی علاقہ کے آئی بدا ہے خلاف کس با کس پروپیگانڈے ہتھکانڈے استعمال ہی چھو قرآن شروع شی آئی نو باطل وہی ختم شی غٹ باطل جہالت تے ان الباطل کاندہ وقا یقن باطل دے ختمی دن کے ونظم القرآن ارادی کمون قرآن ما ا وشفاء لنا شفاءنا غيلاج ده رحمت فرمانم کو انا دې دې قران ظالمان لا الا خسارا مگر تاوان قران کی شفاء ده د سې شفاء ده دغه مرضونه دوه قسم دي یو مرضونه چې ګم دي هغه جسمانی دي او روحانی دي نو په قران کریم کې هم علاج روحانی مرضونه ده روحانی مرض شرک بدعات دا نور بزدلی بے غیرتی بے حیائی دا دی علاج مکمشتے اور بدنی دا بدنی بیمارو علاج پکشتے دا بدنی بیمارو علاج پکشتے باشی لکا کم چی جسمانی امراض دی نو قرآن کریم په آیاتونو سره په دم باندې په تعویذ سره یا ساخ سره کیدای شي بعضې خلک وایي تعویذ نشته بیا حدیث پیش کړي چې تعویذ پیش کړي چې نه تمام شرک تمیمه شرک نه تب ته تمیمه تعویذ کې فرق کول شي تمیمه څه توي تمیمه ویل کېږي ا کونجه کې تړو تا یا د بیړای میخ یا سړت تاره چولې الله ستا دغه تمیمه ده او تعویذ ته ویل کېږي تعویذ چې د قران کریم آیاتونه ولي کې یا پیغمبر ته به حدیث هغه ویل کېږي نو دې تعویذ ویل کېږي ان تمام شرک ادا معنا ده تمیمه شرک نو تمیمه کې فرق نشو کولای دار کلم وای حدیث کرای چې او یا در مسلمانان نبی صاحب متیا دا به جنت ته دی بي صاحب و هم لا استرقون دا به هغه چې دی په دم دی اچوله نو دا استرقا او دې فرق کول شو استرقا هغه دم چې په یک الفاظ نور یعنی منتری یا بدوخ وغیر لا شانته په دور خد افلان کې نو دک استرقا ده یو رخیه ده رخیه خود دم ده لکه در سید ابو سید خدری رضی اللہ عنہ چه دم اچولو رسول فاتحه و دره در نبی علیہ السلام ته صحابیو چه ما دم اچو نبی علیہ السلام ته لاس پر خپل دم پر کوفی دیکھی را ادری در بسم اللہ و اعوذ اللہ و اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجدو و حاضر و دره اپنی لات چپ کر داتی صحابیو چه ما و د لوې دا دم په دان دی وي وای زه خوشم نبی صاحب په دم نه چو د شپې وچه پات او د کې دا د درې صورتونو په پلات باندې او چوپ به کپټول مزه نه راخ کو بیا چې کله وفات کنا عمر مینین وای چې بیا به نه شو نه ما د درې صورتونو په وی اما په پلاتون چوپ کول لازم به مزه نه راخ کو مګه دار چې لاس تر کو دا مان اجه غلط دمونه دی چوبي دا من یو د تبیما یو د تعویز نو تعویز جایز دی او تبیما نه جایز ده یو د تیوالا هم تعویز دی خو دا غلط تعویز دی د محبت تعویز یا دشمن کول د دشمنی تعویز چې بل پې ته خرابم دا ناروا ده یو د روخیه نو روخیه دم دی د قرآن یا د حدیث الفاظ یو دا ټیک ده او یو چې کوم دی یو استرقا دا ناروا ده سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ دغه باره کې راځي مصنف د ابي شیبه لیکلي پنځم جلد 40 صفحه حدیث نمبر 23511 وای سید ابن جبیر یكتب التعویذ تعویذ لمن اتاه تو جبرال اغلبی تعویذ لیکن دا غلوی تعویذ دیر لوی دارنگی ام دا مصنف دیبن ابی شیبا پینزم جل دری سال و سفا کی وی عن ابی عاصمتا قاد سالتو سعید ابن مسیب عن التعویذ موید سعید ابن مسیب انتا پوزو کن چی تعویذ سنگ فقال لا بأسا اذا کان فی عدیم و ایس پا کی گناہ نیشتے کپس چمڑا کسو کی بند کی یا پا غٹا کپڑا کی بند کی دارن وان عطا ادم لی تعبیده وان عطا فی وان عطا واشه عطا ام تبوشه فی الحائد یکون علی التعبید چی او خدا دا حیدر آرنه آدی تعبیده چوله دا جاید یا وی قال اگوی ان کان فی عدیم کچر تعبید پا چمڑا کی یا تا پا بلت کی بانی پا سپین پا دا کی نو او ان کان فی عدیم کچر پا کپڑا کی فلیان زیوه نو پا گار چلی ری کی و ان کان فی قصبت فیزت او کچر نسپینو پا دا کی پا نسپینو پا تابیس کی نو فا انشاعت وضعاتو و انشاعت لم تضعو فا خیل کلی ری کی مصنف دیم ابی شیبا پینزم جندری سالی اصفا کی دارنگی مصنف پین سلسلور صاحب صفحہ کی لیکی کانا مجاہد و امام مجاہد یکتب لناس التعویز و یعلقو علیہم و امام مجاہد بخر بلتعویز لیکو و دا غلوی تعویدان دا صحابہ و شاگردان دی او دارنگی سنان داروی ربی جل 750 صفحہ کی اغلی کی باب التعویز الحائد آیا دی خدا تاویز جو شکنا اخبار نا یا علی ابن عبید وای ما ته خبر یا علی ابن عبید کړی خبر راغل هغه وای چې ما ته عبد الملک ویلی او وای چې ما ته عطا ویلی فی المرأة فی المرأة الحاد فی عنق تاویز و بارد خدک چې پسټ کی تاویز دی او ده هی دی دی اول کتاب نو قال ان کان فی ادیبی کچر په کپڑا کی نو فلتن زیرو نو لیوی دی کی و ان کان فی قذبت مذاعت من فیدت ان که دسپینو در پدا کی اپا دسپینو در تاویز دی نو فلا با ازا انشاءت وزاد اس پا کی بنایش شکل رکھا یہ وقت پریدیه واشن اوس کوم خلک چې تعویذ ناروا دی موږ خپل تعویذ نه اچو داسې خو یو شی چې روا وي که نه هغې ناروا کول ناروا دي امام راضي په دې معنی تفصیل لیکلی خیر تاسو داسې وکړئ چېر دغه ته ورشي شاملې ته نو وایي که التعویذ ورکوي التعویذ شامل تا ته بهیي اوس غواړه چې شامله پدا کړه التعویذ ورکوي نو چې سوره بیا تفصیل ګورئ پکې بیا راشي چې تعویذ څه شی نو بعضې خلکو سجور کری بعد خلق سجور کری قرآن کریم شفا را مطلق ذکر کرده مخی سورة یونس کی ذکر کرده شفا لما فی صدور علاج ده ده آغا مرضی پسینو کری دلتا که مطلق را شفا هدین مطلب ده که کنو بدنی مرضی نفارم شفا را کتو که دم کی دکنو بیستام دم کرده صحابه کرده کتو که تعویدو کی کتو که ساخو لیکی ساخ په پیاله کې یا په پرچ کې ساخولي کې پای کې چای یا پای واچ په کې دا دي وی لړویس کې ټیک دا ونزلو ارادی کوم د قران نا غا چا غا د شفا علاج دی رحمت فرد مؤمنانو ان دې دې قران ظالمان له مگر تاوان ظالم بیرتی مشرک دغه تاوان زیات شي دغه هغه کو په امامتای فیزی اخلی پا تاویزونو فیزی اخلی ها تاویز چکا قصب جوڑن ناروا دی چیو سانے تاویز قصب کی اپا دی فیزی اخلی قصب دی نجوڑے و کداغا شاہ دی او معشوم لے چلتا آسے پکار چکا بلوی اگا تاوایا دم و تاو پر ادا پدانوایا اچھا معشوم اگا نیشوے لے معشوم لے خیر تاویزو کا سٹ تولدوڑ کا پدا کے پا چمڑا کے بند کا یا پا دسپینو دور پدا کے بند کا پا پانا کے نگو دسر توا چا چول دی خیر دی اس خبر انا و امدنا دل من قرآن ارادی کم دو قرآن آغا شفا را و رحمتون ارحمت دی فارد مومنان دو فارد منون کو انا دیا دی قرآن کریم ظالم اللہ مغرب تاوان ظالم جا پدین فیسی گٹی و کل چا قرآن شروع جا دنگا ظالمان دنگا تاوان شروع شی دا دین دو دنیا دوارا و ادان امنال ازدجر منکر دا قرآن تا او کل چه منگه اخسانو کو پا انسان بانی اخسانو کو بکلی کو در شورو کو پانا خاکی آران ده مخواری و نا بی جانبی او بیر دی پخ پل ارخ سران اگا تر تا بیان دی پانا خاکی بی قرآن بیانی گا ظالم بوتا دی و ادان ما سو شر رو او کل چه رسی کو تکریف کانه اوسا نویده نومی ندال لانا دا الله کتاب نه مخواړه یا بیا الله نه امیدی کوي قل وا کل یعملو هر یو دی عمل کوي په خپل طریقه باندې کاوه کاوه دې ته امر لیل تهدیدا نه چې لو خدای دې خیر مکه نه قران ته نه دا کاوه مکه نه قران ته خیر دی پته به لګي فربکم اعلم بمن هو هدا سبیلا فترفتا خبر په هغه ځوان چې هغه دې ادا ډیر خلار مونږ کې قران ته راغلی چې څوک احداث میلادی اگر اللہ تا معلوم ہے با قرآن لنا والی اس تعدیب قرآن والا تھا چی قرآن والا نیلی فکار چی پا نور تک مشغول شی ویس اللہ کانی روح آتا پوز کشتانا دا حقیقت دا روح چی روح شی دی قل روح من امر ابنی و روح دا ماد رب دا حکم ندی انی در کشتا شیطا تا من العلم دا پوینا مگر لگا دا لند کوا پرو باندې وځم کې ته به ما خبر وکړې شو خو دا به صاحب ته لای نه غوړې دا لای نه خبره که پرو ته خبر چې روح څه شي شي نو نه د پیمان کړو څه راتلې شي او نه که پوه شي ایمان کې څه قوت پیدا کی په دې باندې بعد خبر لای نه وي نو مطلب چې قران ورور نه فکر چې په لای نه خبر کې وخراب کی دی به هغه خبر کوي هغه اصل خبر چې توحید ده چې هغه اصلي شی دی چې د خلکو ایمان پرې مضبوطېږي او رد شرک دا لایقې خبرې دي دې کې مشغول لکه نن سبا په دې کې مشغول شي رب العالمین مسله کې مشغول شوی دي او دارنګې امیر بلجار کې مشغول شوی دي اتاویس کې مشغول شوی هلکه یو شی جایز دی پرېږده کته یې نه کوي کو خیر نه چې جایز نه جایز کې ته دې کوشش کوي لګیای چې دا مو نه جایز کوي اغه خلک بل دې په جایز کول غوړ او موږ زمنه ده چې چې تعویز خبر را موږ کړ نور په دې کې مو وخت نه خرابو دا موږ وخت خرابول په څه کې دي پر د شرک په بیان توحید کې نه او پر د بلاد او په بیان د سنت کې دا موږ وخت په دې خرابيږي موږ فلای دي خبر باندې وخت وخت ډیر قیمتي دي ولی په غلط باندې لګي اڅوګه درو نه مراد کوم قران دی چې تپوس د قران د کوم ځای راځي واس انو کان روح ا تپوس کستان په بار د قران کې چې را کوم ځای راځي قل روح من امر ربي و قران زما د امر رب نه دی و ما اوتیتو زما د رب په کوم ځای راځي انه در کړی شو ته د پوهې د قران نه مګر لګ او دا تخویب دی کته ته لا نه خبر کو مشغول شو قران باندې نه لا بندا قران وایي اکثر تاسو کوم خلک لا نه خبر کو مشغول شي امین بل جار بل اخفا کې یا امام پدی پدشتو کریسته پدی خبر کې لګیا شي الله ته علم د خپل کتاب وایي ولا شئنا اكو تر فخش دم غلن بدن الذي خام خام بو بزم هغه کتاب واحد الی چې وای کړم ته تا تا نه بزخ علم وال قران ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا بيابونه مزالا بيابونه مزالا بي پدي واپس کول نو قران علينا فمبان وكيلا سنتمار اسو کو زمار دشي کی طالب بیا تر کی الا رحمت ابي ربك مگر دا قران کریم رحمت دے درپستا درکړی دی دا پیغمبري دارګ مغلا مګور خان کو دا قران کریم فهم دا د الله رحمت دی جلال ما رحمت کړ په لای خبر کو اخ مخرب ان فضل دا الله چې قران دی کانا له کبیرا د فضا مال قران ته فضل ویل سور دی یودس آیت نمبر 58 کې قران ته فضل قل فی فضل الله و فی فضل الله چې قران دی او برحمانی فرحمت الله چې بیان کړ قران دی په ویدار په لیبر ودا دا کې ما دا تر نساء 113 کې وکان فضلونه کا عظیما د فضل الله په دامن لوی قران کریم لوی فضل دی وقل لا نجتمت الاخد قران کریم عظمت قران دا ته معمولی کتاب دی چې ته په دې باندې نور کتابونه دي اده موجود دي دغه موجود دي نور کتابونه واه کم بس بیا خلا قل لا نجتمت الانس وكثر راجم شي انسانان اجنا ټول حالات په دی باندې راتلو کې پښان دی قران انسانانو کې څوک دی پیژنې دا ادب بابا تر قیامت صورت دی په دې کې نبی صاحب راغلا کړه په دې کې صاحب راغلا په دې کې ابراهیم صاحب ټول په کرا ټول دا ټول چې راځي جب شي اجنا تر راځي شي الا ان په دی باندې چې راتلو کې پښان دی قران چې قران او کتاب دا ټول په جمع جوړوړي لا اتونا بمثل راتلبونه کې پښان دی قران نشي جوړ اپاگل لګي نو فاگل دا معمولی کتاب دی د ستا د عالم په کتاب باندې رات کړل دی وای نه دی کې توړ دی او وی کې موږ بلا خلک مسلمانان کو پاره په دې وخت سر مسلمانان کو په دې وای موږ ته مسلمان ته مسلمانو کې نه کړ ته به مسلمان شې انشاء الله اته پس پویږي قران ته کې ته په مسلمان شې نور فرق ان شاء الله وای ته به زور مسلمانان کو د قران د فاتحه کې دي سور ظلم کوي قران موجود وي او د هغه کتاب براوالي په جمعات کې روزه پکور کې سور بد کار کوي د دې قران دا ټول دنیا چې راځم شي پیغمبران صحابه اولیاء د قران غو نه نشي جوړولې یو سورت هم نشي جوړولې یو آیت هم نشي جوړول دا لا بدا او دا حضور غټ کتاب دی او تا په دې تا دې را تا دا منسوخ کبه د دې دستان د حواله په کتاب باندې کا بخته دې نه لا ګوره دا کتاب هو الله چې په قران په دې په قران په دې کتابونو ګوره غرق بلی کی تباہ بلی کی عقیدی باندې تباہ برباد کی وانا الا نجتمعت الانسان کچراجم شي انسانان او جنات ټول حالات په دی باندې چې راتلو کې پوشان دی قران لا تنبی اسلی راتلو کې پوشان دی رست راضی سورت حاشر کې لو انزلنا هذا القران کجر مگر علی کرے دا قران علا جبل پہ او غربانی لرایتو خاشع متصدع من خشیت اللہ کپ غرب را نازل کرے تو غرب ٹوٹی شو غرب ختم شو لیکن قران نبی رو گزار نہ کرے قران بے نے فریخ ہے انسان تے پیدا پوٹا سڑے او تا دا فری خدا غرب تبا ذات تبا کرو خود قران خلاف بے نو کرے او ذات بے پیا کرو او تا تش به تو کار نشد به قرآن نفیه تا لعوت بود شرمی گنا های در کدیش نه اوتم لع قرآن فری بل کتاب را واقع لی بیایا ولو کان بعدو اگر چیشی بعدی دید فرد بعد امدادیان پا قرآن کسا کم دی چه تا بل کتاب را واقع لی ولقد ترمنا لنا فی هذا القرآن من کل ما تال اون فدا کتا تا باید دید مانی را دیگلش قسم دیجی با کتاب دید تو باید دید ما را لیکن شاء الله تا فرج دید ما نه کی بخلق په نور کتابونه ګون خلی نو کم شه د قران کې نشته ولا قد ترنا للناس او فد اکثر بیان کری ما فرض خلقو للناس عام خلق علماء نو ايش پړتلو فی هذا القران فد قران کې من کل مثل ارکز بدل عقلی دقلی وحی واقعات د حرام او د حلال بیان د دې کا د طلاق مثل کم شه چې په دې ته ما ته چې دا کتاب پرې دی اخر ها اے ظالما نو دې کې کم شي کم چې پستا دي کتاب کشته او خا کم شي دې چې ته دې رس په ګورې کم بخته فابا کرنا ذی لا کفورا انکار کو زیات خر کو قران مگر انکار نه کوي دا کفریات او کفریات کې لګیا دي وقا اس چې کار ته دا وای نو پتا به اعتراض شروع کی دا نه مني هغه نه مني دا یو دا یو کی وقالوا وينكرين القران لن نملك چر چر تصدیق تو استا تا پیغمبر نه ونه تا تا بوي تا موږ بو عالم نه منو هتا تبرنا تر دې پور چروان کې مقصد مکه چی دي وې ځن پلان کې څه و اگر کوئی یو ځای پلار کروانو په موټر کې ای دا غو ډیزل بچ و تخلا شو مې په غدا کې ولې بیت یاد وې ځو سولې نو تر لا اوره پر اوره ورته وای ته لا ته کول جو دا ته څه کول دا د ما کار نه وای ته په قران باندې څه کول شي او تا کوله ک جناتون یا سې شستار او پلان کې ته په کوي او بو ګلات او اوس ک نیم اني په غو ټینکای کې واره د پټرول او ته ولې ځو سولې مې په خور ته پر اوره سي پلان کې څه او تا گوله که جنتون یا شیست افر یا با من خیلین دا کجورو دا برنویز هم اعتراضاتو هره ای وده اوش او چو پا پده کنه اجا دالیم دیده قرآن مکه بل کتاب سشی نو یو اغای اعتراضون شروع پا ذات بانه یا تعرف آنه کتا پیغمبری نو زن کنه تار دیو باقشی من خیلین دا کجورو آدانگورو فتفجر الانهارا نروانی که ولی پا میده که تبجیر پا یو پروانو سرده کنه تا دا وګورئ او د خیر سما یا راغور اسمان کما دا افتا لکه څنګه چې تا ګمان دی تو چې قران ته دی کی نو عذاب پر راشي در راغور دو کر پم غان دا علی پم ما کې سوال یو ټوټا د پم راغور دو نو کی نو او تختی بلا یا راولا الله الله دی وجه دا کتاب دی ول ملائکه دی قبیلا ارانا مخام فرشتي مخام ایدوی وی بیا به ومن او یو کو لکه بیتون یا شی سفر یو کور من دو خروج دترو یو کور دا نه جوړ کنه خدا ته و بیا و دو من او تر کا په سما یو کې په اسمان کې اسمان ته کې جا ولا تو پیر لرقیقه او چر مګه تصدیق نه کو ستاره خطو حتا تو نظر نه کتاب تر دې پر چراولی کوم باندې او خاطر نقرؤ چولول وغیرا جهاد من الله الى مکہ الى صاحبان مکہ واش چا کی دای دم کو منو بیا و دم منو قول سبحان ربی جواب تو یو ډا دور کوي لس اعتراضونو و قول و سبحان ربی فقدر درد ما دا خود ما درد صفات ظالم بچو دا تو نشم کولی دا درم دا رب کولشی هر کو تیلا بشر رسولا دا نیم دو مگر بنده پیغمبر ما او غلیتوب دعوت نکړي زما دعوه خو د پیغمبرای ده نو ما نه تپوس چې که دلیل چې کی دلیل نو دلیل خو مطابق د دعوی وي که نه نو زما دعوه خو دا ده چې زه خدای یم که ما ویلی وو چې زه خدای یم مانه به دا مطالبې وکړي نو ما خو زه پیغمبر یم نیم د مگر بنده پیغمبر بنده یم پیغمبر یم نو ما نه سوال د رسالت باره کې کوئ نو بل جواب درکړم لکه سبا ته یو سړي ته وایه زه کنه که ته ضروري ډاکټر یې نو ما دا رمبې تیرکه که نه بهوي پاګل به چې ته د دوار یم دا دوار نه وته یا ورشې دغه دکان ته د کپړې دکان ته چل که ته ډېر ضروري دکاندار یې که نه نو ما ته دوایي راکړه که نه دا وایي وایي بچې دا خو د کپړې دکان دی نو دارنګه موږ ورته وویل چې لږ د قرآن موږ د قرآن باره کې تپوس کا موږ د سنتو باره کې تپوس کا دغه اسمان ته ختل او دا چیدی جاری کول او دا عذاب را لېږل دا د الله کار دی هر کل په یو ډز باندې ولا هر څه روان کړو لس اعتراضونه یو سو دینار کې ایک دوار کې قل سبحان ربی و پاک در رب زما داسې پتون زما د رب دی په دې کې هیڅوک شرګي نشته دزده دبل دبل دبل هر نو ته څه بیانو هر کوتو دېمده مګر بنده پیغمبر زما دعوه ده د پیغمبر زما دعوه د خدایتوب نه ته ما دلیل وړ د خدایتوب ظالما وما مر الناس زجر منکر ذکر سعادت ابان نکړه خلک ایؤمنو د ایمان راوړه ده کله چې راغلی ته قرآن کله چې راغلی ته پیغمبر اللہ ان مگر دا چوی دی ابا صلی اللہ علیہ وسلم رسولان اراولی گا اللہ بندہ پیغمبر دیمان بندیو سبب اسے شو چی پیغمبر بندہ کی دے نشی بندہ پیغمبر نشی کرے انسان ننو بریلے وی وی پیغمبر بندہ نشی کرے ایوی بندہ پیغمبر نشی کرے یو شید اتر رامن دی ایوی بندہ پیغمبر نشی کرے دی توی پیغمبر بندہ نشی کرے خبر یو دا اگه دیمان اخلاص شو ده دیمان اخلاص شو اوز بل جواب کئی قول لو کانا فی الارض ملائکاتون وای که چروه پزمه کی پریخ دی وای که چروه پزمه کی ملائکی فریخ دی نورانی مخلوقو یم شو نه ذکر دی دی مطمئنین فیتمینان سرا کی نیر روڑای ضرورت وی نیر روڑای ضرورت وی آنی را نی خلی ضرورت وی آنی بچو ضرورت وی لنظر نالیم خام حرا لگل وی موان پا دی باند اسمان نا فریخت پیغامبر وزمان که که پریختی وی وزمان که انسانان دی انسان دا پیغامبر را دی انسان ولو جاننا ہو ملکن لجالنا و رجلن سورت نام کو تاسو بیسو آیت نمبر نو کی آدم دا اعتراض ہو کچر اللہ پیغمبر را لگر پرخت پر را لگر و کنا دا بندہ پیغمبر اللہ وی کچر ما پیغمبر پرخت را لگر پرخت با ما دا سڑی پر شکر را لگر او اقی با می خواد سڑی پیدا کن لگا چه پیغمبر تش خدا نیچ دے لکر ڈاکی پیشان خط را دی اب از خط اوگر دو خبر خط بشنه نا پیغمبر با دکه سن چه دو خدای کتاب راولی نا با بیانه ایم با تا اپای با تا عملی نمونه هم پیش کری اوت که چه پرختر ها غلوه دا نبی سان پدایی دو پرختر خو آده نکی اندو آده سنه دو منگه تسن بلاوی دل پرختر دوڑای نو خوری اور دوڑای خوراک سنت بمنگه سنگه از دا کور فرخته چې کوم دی وبدس کی د وبو سنت به موږ څنګه ادا کول فرخته خو دا د مرید په دنیا کې اته مرګ د سنت چې څنګه په دفن کې دا موږ تاسو نه ویل سم خو واش چې کوم په ځمکه باندې انسانانو سي نو انسان تعالی فرخته پیغمبر نه را دیږي کله موږ په فرخته وي دا الله فرخته را لګره قل لو كان في الارض ملائكه وكتروي پدمه کې فرښتې يم شو نه چې ګرځې دې په اطمینان سره دې ډوړې ته دوه ته په چوتا د خدو ته نو لنا ځل نه خامخار علي کړې به ما په دې باندې د اسمان امر کړ رسولا فرښتې په امر قل وا کفا بالله کافر خاص الله کا حکم ہے زمان ساتھ کے یقین دا اللہ دے پا خلوبہ نگوان بارے خبردار رجل کے اس تسلی ومید اللہ چل تو بھی کر کے اللہ نے خبر کتاب بہت محتجی پا سوالا روان وامد اللہ چل جو گمرائی کفری دی اللہ پا سبب دا آغد آغا گناہ فلان تجد اللہ ہرگل اوبانوں میں لاہم آئید فارا اولیاء مددگاران بیدا اللہ نا تخوی پسو منکر دو قرآن تا وداش تو یوم القیامه اپورتا بودی نے پر از قیامت علی وجوه پر مخون باندې علی وجوه پر مخون دی باندې اومیان راندو بکمن او کانا بکمن گونگیان وسمن او کانا ذکر په دنیا کې ځان کول کړو د قران او ځان رون کړو او ځان کول کړو ځان رون کړو ځان ګو کړو مولا ته ګو امی ته کړو ابل ګو زید جانم ده ذکر سزا په مصر ده دا غد ګناوي چې د ځان کول کړو ته بکانی کله ما خبات هر کله چې یو حد تور دیګری دا و یو اندازه دې سره شي دید نام صغیرہ زیاد بکدی رسیدن اتار کا جزاو دا سزا دینا بیان نام پدی وجبان شدی کفر ہویا تھا فات جرم ہونے ثابت کم بیما بیان نام پدی وجبان کفر ہویا تھا چا کفر کفر پاتون دن کفر ست ہوئی انکار تا ہوئی انکار بدو کس بنے نا مدل انکار دے نا دکول انکار دے نا مرکول انکار دے ابو جہل انکار کو نہیں من منافق کو تو پیمان نکو نن مسلمانوں سے نہ رکھو اب بلا وائی سے نہ بیان ہو بلا وائی پر عمل کران دے تو پہ انکار کر دے اللہ من شاء اللہ الحمد للہ رنگ مل کر پہ انکار نہ کرے ٹھیک تھا نور برا نو بھائی رنگ مل کرو خدا کا یو خبر ہو کہ نیچ تک قرآن تنا سی وقال وائی دئی ایدا کنا اکر ششم گاڑو کی اور پانا ذرا ذرا ایم کوئی پورتا کیو کہ پیدائش نہیں کی بیاہ پیدا کی گو اولا میرا اس بیسال دا پارو خود قیامت ایدا بول رہی کہ قدر اللہ غدا دے پیدا کرے اس بار اس بکا قادر قدرت لرون کرے اللہ پا دیوانے کہ پیدا کی پشاند دے اوگر دیل نیٹا دا تباہ ہے لارے فیہ کی شکل شفائی کے فاوق قالیمونا انکار کے ظالمان دو قرآن اللہ کفورا مگر انکار نہ کہ کفریات ہونا قل لو انتم دا بند جواب کئی بولو کہ دے وہی دے پیغمبر نے اللہ وہی دس تالاس کی دی اور اس وجہ سے عالم نے وہی دس تالاس کی دی علم قل لو انتم تملکون خزانہ رحمت رب وہ کہ تے وہی تاس ہو واقدار خزانہ رحمت رب زمان دا پیغمبر اس تالاس کی دی ابو جہل یہودی دا قرآن ستالات کے یہودی اذا تو فدا کے لم تکم خشت الانفاق تو فدا کرو دی یری دو خط بدون چلا بلٹ کم دو ور کڑے وکان انسان قطورا ادا انسان قطورا سولن دیر سخ بخیل دے دے دور کے دا ودا اللہ پلاس کری اللہ ور کئی مطلق تک بلگر الحمدللہ قرآن را کڑے کدھا مولا پلاس کے چاہلے ٹھکے پہ اپنے ور کڑے پاپا مطلق ذات رو شکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مقصد سورة بني اسرائيل بیان داغ سلور امور دے چه مرتقب داغی یو یو مستحق دا عذاب گردی یو شرک مستمر را سبب لنزول عذاب ہمیشہ شرک چرد اوشی او بیام خلق فرینی دی او مقابلی شروع که اللہ تباہ کئی بیا دویم حتک دشار اللہ سبب لنزول عذاب درم کار اخراج رسول سبب لنزول عذاب او صدرم استذاب رسول سبب لنزول عذاب سورت سلور اسی دے اور اس 58 آیت اتفان اتنو پائی کرن بیک عمل چیزیر کے مستمرہ دے سبب لنزول عذاب دائی بیانو شا اپائی بان مثال فیش کرد بنی اسرائیلو چی بنی اسرائیلو دو دلہ شرک مستمرہ کرے دوار زلط باشی دی دوی میسا دا آیت نمبر 59 نام تر آیت نمبر 75 پورے پہے کہ دویم سبب چاہا حتق شہر اللہ ہو بیدتی شہر اللہ سبب دن نزول اللہ دا اب اے میں واقع دا سمودیان ہو چی سمودیان دوخی بیدتی کر اللہ بیا تباہ کردی درے میسا دا آیت نمبر 76 تر آیت نمبر 100 پورے پیندی شہتو نام پدی کی درم سبب ہوں چاہ اخراج رسول سبب لنزول عذاب اب آئی وان واقع دا نبی دا مکی والا ہوں چاہ مکی والا ہوں نبی اسلام اویس تا پیستوی مجبورا کھو نو اللہ بیا تباہ کردی او دا دید آنا ایک سو ایک نمبر آدن تراخر پورے دا لس آیتو ندی یولس پی لس آیتو یولس آیتو نو کی سلورم سبب دے چاہ غیست عذاب رسول لے سبب د پار د نزول دادا اپدی وان واقع بیان نه د بنی اسرائیل د واقع بیان نه فرعون چې فرعون وګړه بیزتی شروع کړه د موسی علی السلام ټوکی شروع کړه الله بیا تباہ کړي سلوی اخکار ټوکی نه وکړي مقابله کړي ورته کړه مرګ بندو مت کړه او ټوکی نه وکړي نو الله نن ته بند تباہ کو او سی تباہ کړي ولقد اتینا موسی تضاعات بینات فتاکثر کړه مونږه موسی علی السلام لا نا موجزه اخکارا نا موجزه صورت عرب 123 کی بیان شوی دارنگ غیدی بیزا اغلاتای نمار جوڑی دل وغیرہ آده گٹ نچینی جاری که دل وغیر دا ٹول من سلوار آنا دل دا ٹول نا فسأل بنی اسرائیل و تفوز کر بنی اسرائیل نا اجام کل شرا دیتا موسیٰ علیہ السلام فقال موسی فرعون نویدتا فرعون انی لازنو کا یکنز گمان کم فتابانا موسی تلیوانے توکی شروع کرے قال وی موسی علیم لقد علمتا مانزل آولا یکنان تا پوئے چنیر آلی گلی دا موجزی مگر اب دست وانو عزمو کو بسائر دار فارد عبرت دی بسائر و انی یکنز گمان کم فتابانا فرعون مصبورا تیلانا تھی وزا سورتا حاکی چرا دی چی فقولا اذا بلا فرعون فقولا له قولا لینا و تا نرم خبر دا نرم دا تلانتی نا اول کی نرم دا اول کی و امیان تا نرم خبر کن لیکن کل چی پتر دی نادرا چی بجال تی جوڑ شی بیا نرمی نیشتے گوره نرمی اول کی دا لین اول کی خواه فاراد ان يستفيدهم لارادو كفرون چوشړي دی له من ارض مصر فغرقناه نو غرق مقدله وقت او جنزر ټول غرق شو دیم غرق شو وقلنا من بعدي بشارت او موږ فضا علاقات ده په نترالته اوس كنل ارض اوسېږي په مصر کې پس کله چراله وا درسونه نو جئنا بكم رابر من تاسو لفیفن غرم مطلب دا ہے اس کا تو کوئی دیکھو مصر تا نہیں تلی نو ٹھیک دا خلق نہیں تلی خورو سنر خود تلی دکھانا دائی بچی بیا تلی وبالحق ترغیب القرآن وبالحق انزلناه ادفار اظہار دا کرا لگلے من دا قرآن وبالحق نزلنا او بالحق انزلناه ادفار اظہار دا را لگل دا قرآن منگا پیو ظلمانی او بالحق نزلنا ادفار اظہار دا لگ لگ را لگل دنیا تا دا قرآن دو قسم نزول دے یو دا عالم غیب نال شہادت تا عالم غیب یعنی لوح محفوظ کیو لیکو لیکن ایچا تا پتہ ہوں فرقتی بیر اللہ نا ایچا تا پتہ نو نا اللہ پیوش پکی عالم دنیا تراو لیکو عالم شہادت تا آغش بھی تولے کی لیلت القدر انا انظرنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر نظر میاش داغی برکات ولی زیاد شو ولی قرآن نادر شو از سو چکا چپ قرآن بانی اگا یوش پا یو پا 30,000 بانی زیاد شو یو انسان چپ قرآن تکینی داغ در جب سرو چتی یو عام انسان نموز و دست کر ٹھیک دا نیک سڑے دے و جو قرآن تا نون از آگا واسی او دا و جو قرآن تا کینا تا یو پا 30,000 بانی برا لڑا یو پا 30,000 نم زیادا خیر من الف شر دانوی چی در ذر میاشو برابر در ذر میاشو زیادا در قرآن کمال دے یو نزول آگا دے یو نزول دے چی بیا لگ لگا اللہ را لگا نبی اسلام تا اولی فینزات تو نو لگا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق کل انسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا فینزات تو نو میرا کلی اقرا ابی اور ضرور کل سورت کل رکوع کل ارات الب نو دا بیم کہ تم نزول دا بے پدرش کار کے برابر شعر ورا اویل دین ثابت دیگی چی بغیر دا قرآن نا حق دا باطل تمیز نشکره دکر دا قرآن کریم یو نوم دا فرقان دا قرآن یو نوم دا نور چی قرآن نی تیاری چی تیاری سر دا سپا دا ایش طور سش کم دے سپین کم دے سور کم دے زیاد کم دے خڑ کم دے پتہ لگی کنا چی قرآن راشی بیا پتہ لگی سر دا چی دا مشرک دے او دا معاہد دے او دا بدتی دے او دا منافق وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا اني لغرم گت مگر دیر رقم کے من کو تھا ایر رقم کے من کو تھا اس طریقہ قید تبلیغ وقران دا قران کریم چلے فرقنا جدا جدا کرم دل جدا جدا ایت ندی جدا جدا رکو گانی دی جدا جدا سورۃ ندی لتقروا على الناس لفرتي اول ولت دا قران کریم په خلق بن علی مقسم فارام سره کوم ذات وسخ راغ نبی اسلام با صحابی وی درې ځله به مونږ ته نبی اسلام هغه دا بیا بیا بیا بیا بیا چې په وبا شو چې دې سپوږ مخ کې وته آسان دا به نو مخ کې ولا اج کوم ذات وسخ راغ ابه بیا بیا بیا بیا مطلب چې پوه شي په دا نه چې قاری ولاړ په جې پروژه کې او خاطر بیگا یو ځای ختم نه ولاړو نو هغه کې خلک ډیر ښه خلک وو پښتانه خلک وو زموږ د علاقې وو د مردانو د چارته دي ښه خلک ټول نو د شفقدر نو ما ترې ګپ لګو مردان کې پاتې وم کوم مردان کې پاتې وو ترې ګپ شپ لګې ده نو ما بیا یې پوه کړه ما تا ډیر ګپ ښه کار وکړ دا ډیر ښه کار وکړ چې په چتا دې قاری په سود اولاد په پینځ شپه ګرځ کېرلا ختم کو ما خو به ستړي کړی یو کنه ما اجر الله درک الله او ګرځات قران دان نه ښه ما دا خو دې مولیان جوړ کړ دې ځان له کاروبار جوړ کړ دې اصل دان نه ګره په دا دې چتا ټول قران مې جوړ چتا دا یو سورۃ فاتحه ویل دا تنډي رضا تا یو سورۃ فاتحه بیا مت بیان سورۃ فاتحه ما دا من حضر علی رضی اللہ عنہ چی کل زمارو چی دا اللہ تر خبری کم نو دا قرآن دا موس شورو کم چی کل زمارو چی ما تر اللہ خبرو کی عمر فاروق بھائی نو دا قرآن شورو کم قرآن دا اللہ خبر ما سر دی اموز من خبر اللہ سر دی بیا ما تا ویا قسم تو صلاة بینی و بین عبدین اس پر بھائی میں تشریف کم اصلا دیر خوشحال شو ما گورا اونو مولا نه تمام کوي مولا دا کارن شو کوله دا لک دی ما دې راګیر کړي د باندې درس شروع کړي ایو بالکل شروع کوو ما دا کم بیٹه کې دا تراویو کړي خیر ایتی په کې لګیدلې ما په دې کې شروع کوي تا بډاګانو ته خپل بچو ته کوي ما تا تراځي د مرکز سره راوي راځو ما تا تو ور د شاګردان دی واړو واړو دا غو شاهد الله فلارو ما ترونه په ناسو ما دا واړو واړو شاګردان دي لاسو کاله دا تو کاله ما دې درسونه په کورونو کې دا ما تماشا وکړي دا او تاسو قران واورید الله دې د اجر درکې ورمای چې په تاسو صفه کې ابن جوزی لا خیر فی قراءه چې لا تدبر فی چې په کوم قرات کې تدبر نه به هیڅ خیر نشته هیڅ فائدہ نشته الله دې اجر درکې تاسو تدبر وکړي تاسو پوی دی نو تاسو په دې کې چې سمال وای چې صلات وی تر تاسو په دې انتظارې ته قران کریم خوان په تاسو نه بلاوشه ما نبی اسلام وی چې اریخ دی بی صلات یا بلال اے بلال ما خوشاله کوم ولی ای بابا موس خوشاله منګه تنګ چې سمال به ولی سب منګه ته وای چې السلام علیکم ورحمت الله اجه منګه تخت چې بیا ټی وی ګور یا په لاس کې شې نیول په ګور وجدار ما دون چې په قران مو پیګونه ما دا د الله خبرې دی چې تاسو نو شریف خبرې کې ډایرک ته وسوره خوشاله یا لږه دا څه بادشاہ دی یا زرداری یادې یا بل ابل مشرف دا څه دی اسنن بادشاہ د سبب جیل کې چې بیا ویشته به ختم شد دا څه دی هغه بادشاہ نو تاسو د دوستا اعلان کوي په قران باندې نو چې ته هغه تاسو خبر کوي وسوره خوان به خو علم چې په ویګو نسې ډیر خوشاله یې شروع کوو په دې شروع کوي لکه وقرآن ادا قرآن کریم فرقنا جدا جدا کرم جدا جدا کرم لکا آیاتونا آیاتونا دار آیات جدا مقصد دے ابھی بس تڑلم دے رکو رکو دار رکو جدا مقصد دے سورت سورت دار سورت جدا جدا مقصد دے لے تقرا والا ناس لے فارش اولو اللہ قرآن کریم پا خلقو بانا اللہ مقصد پارام سر چی نپوی گیا والوال کی لگ لگ واتا خیال لگ لگ لکه زم ترکتا تولی لکن دلتا پر دورا که من سورا لگ لگ اولا اصول بیان کرا شپاگر دی بیامو پر دورا دکی سور فاتحات بدر دکی ویلا بیامو لگ لگ آیاتون آیاتون چی خلق پوشو اس پوشو اس یو آقا بیار خلق کچا اینو پوی نوی تو کشل دلو آقا اینو پوی کوشش نکی نو آسی نای سر را کی کم خلق چی پوی دو آلو زان پوی کو پر مورا دکی اس آقای چی دا منگ دا سی پارا سبا کو پر دی پوی گی لتقرا ولا الناس على مكتن يفات يقول لي القران فخلقوا من فارام ترى ونزلوا تنزيلا ارى لغل من فرا لغل بعد ما ارى لغل الله قل امنوا بامر للتهديد وامر في القران بعد يا امام نور استخ خلاص بروامكم ان الذين اوتوا العلم من قبل يقنا كان شرك شوتا علم الله ذكر مخدينا قال لستيش بريبان القران يخر للاسقان دو پریود دی اللہ تا لیل اسخانی پزنو بان سجدن سجدہ کون کی پزن خود نا پریود دی خود زن یار اکر زن خود پزن کلگی اونگا زن پیدا رہی کنا یا سو تایی توڑی واتا ہی دا خلگی اونگا پزن کلگی اونگا پزن کلگی پر ای مخ که دادا مینی زارے ترش معشون دیسی دادا دیر آنے ہونی ساشان دادا مینی مطلب چا مینی اکر دادا پزن کلگی دور پر شوک کری قرآن تا وَيَقُولُونَ وَايدَي سَب خُفَان رَبِّنَا پاک در رب منگا ان کان وعد ربنا یکن دا وعد در رب الله مقبول خامخا کیدون کی وَيَخِرُّ لِلْأَذْقَانِ اپریودی اللہ تا لِلْأَذْقَانِ عَلَى الْأَذْقَانِ پزونو باندے یبکون جڑیدون کی دا ولی جاڑی پنی دا پندوش پیتا کالمی ولی غفلت کرے دا دور زمانہ آخر دا مسلمان ما دا قرآن تا ولی نمناسا جاڑی وازیدم خشوع ازیاد کی دل اللہ کتاب خشوع پسند زیادتی گی چبری تو خرو پٹ کے ہو خشوع پا قرآن زیادتی گی چا قرآن تا نہیں کہ نہ کہ تاکہ تقوی رکم نراج تاکہ خشوع رکم نراج اس نفی شرف دعا عرد دو وسائل شرقیہ قل دعو اللہ وارا مذکی اللہ پیتم شرف دا اللہ باندی یا اللہ عبد الرحمن یا رحمت کیم الله پیزم شریف در رحمان وان یا رحمان ویلش دارنگی ایم ما تدو پا کم یو نوم بانی چرا بند کوئی تاتو اللہ نبی اللہ علی نومنا خیستا خیستا نامتی بارکتا سلوستی سورت عرب ایک سواتی که وللہ الاسمار حسن دا اللہ کل کل نومنا دی فدعوه بیا نقوار دا اللہ نا پواستا دا وسیلہ دی نومنا بانده دا جائز وسیلہ دا شریع وسیلہ یو دا بدعی وسیلہ دا بل پا آمال بانی فدا دا فلان که دا پلار خر روان ده خر پا دا غلار خر دی پلو بوری قرآن تا ناسی یا خدا دا قرآن دی ناسی دا دایی دو وجه دا ما دا کار که تو خدا پا دی دوکه که خر روان ده خر که نکنه کی دی دا او دا خدا دا شستا کتاب ناسی دا دایی دو وجه دا ما دا کار که شابه سی ولی خدا با خدا دور نفوره جستا دا خبر با منی شاید چه سزا در کیش تا تاولی دا دا بل عمل بان با تخلاشه دا بل با عمل خود نشه خلاسه ده خانه دا بل با عمل خود نشه خلاسه ده نو قرض الله وارا مذکی اللہ پیسم شریف دا اللہ بان یا اللہ و عبد الرحمن یا رمذکی اللہ پیسم شریف دا رحمان بانده ای اما تا دو پا کم یا نوم با پا کم یا اسم شریف بانده چی تا درامت کوئی اللہ نو اللہ لدی نمونا خیستا خیستا فدو بیا ولا تا اس چل خیستنگ با دو آقواری انا چی چیغی ہوئے ولا تجرب صلاتی کا اتی ظالم کو پاوز چیغی موا ولا تخافت بیا ولا تخافت بیا امر دی روال کاو پا دی بان پا دوا چی پڑے کیو آئے وقت بیندار کا سبیلا اولاتو پا مندی کی لارا دور آوائے چی پا پلے پیگی لکو یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا کرمو کو پڑے کی موا ہے حالانکہ اللہ خستا پڑے بانے خبردار رہے خود دوا آداب دا دی چه پا کم خلپ یو خواد دو کم از کم چه دوره چه تیواره یا بعضی وی چه سوالا پا ماند موزوم اغسطه چه اتیزوال مکا پا موز بانده اما دی رواله که اولا تو پمیسته کلار مطلب داره ده جهر موز ده ده جهر موز ده اتمک تکرچا نماخا موز ده او بر کر پسی لس کسان لارین دوره وی چه اللہ سیواره کشل ده تولان لگ دور تیز کشی شری واری کپینزه صفحی لگ نورم تیز وای چه اغا تو رسی اکا پا سونو سپونه بیا لور سپیکر رو تو لگو تو پا جمعات که بیاو سپو لاری ادب لور سپیکر لگو دی ده دیسا مطلب ده افراد تفرید که ممتلا دی پا جمعات که بیاو سپو لاری ادب لور سپیکر لگو دی او دات خلق مشته اچه پا زرگون خلق بو لاری لور سپیکرم نلگه ولو سپیکر انگریزان جو کرده دا گناه نه دا پا موتر که چه رایی کرده ادا بانگ تا چه استعماله دا گناه نه ادا کرونه چه پکی که دا گناه نه ادا چه پدی سیڈیگانو که دا کرونه را دی زبرگا ادا گناه دا سیڈیگان خوبه جو کرده دا نیت خوبه چلی چه سابق پورا فیج ده نا دا یو ادا یو موسکول چه پدی که دا گناه نه بیای مستمیلین مکرکری پیمینس که نو آقا دا که چه امام با آقا دا پا آقا رو دولاری مثلا نو دا آقا دا انشتر دی پوری آواد را دی لس مستمیلین پیمینس که نو امام بال ترا نیخ شو می عدل دا با دای آواد که اللہ اکبر خلمان ٹیٹی گی نو دا شاندی پا کتا نو امام برکاتون هم خلاص که آقا گلوار نمبر چار پور من سپونه ای نو پا ایگه بلا آقا آل دباغ نور را کتاکی گه برا کی طول موز تباب را راز شد دلو کنه جهالت دو وجه نه کلک جهالت نه کرده نورت بکره منز که لگواله می رایوان تلار شد گوری خیر نه تا تو پتو لگی زدتره ما سوزالا زدتره ما پدی خیال تلو ما هرچی خدا پاک کده سم که ما خبرو منی لیکن ای که سامیدوس امکان نرا تا غیب اسو ما که خپل کتاب کم پیش پی نازل شوه ده اکل ترغیب ور کئی آئیل ترجیب ور کئی ما یه ده بست که دو طرف دو کالا آل در ایوان تا دریت کال تلم منگا شفیق آنی با طرف دو نو ما ده ما موزوم خراب شید آل تدیر ده جمعی موزو که ده نو آدان پا پداقه که وکا تقریرم پا دیکه وکا خود بیم پا لسپیکر بکرام اذا دور من ولک من دا روڑ لوی دا نزلک نیز دیشو ما خما تا پتن لگی نا چی امام سیب سوی پا موسکی ما وانوری دا تو چی روست بسا حالو نوالتا نباقوی اللہ اکبر نور بی اللہ اکبر اوغا چی بی ٹیٹ بشو نو ما او درش بیرل نو اتیا در پر ما سبحان ربی العظیم ویلی اتیا در الان که دا امام نفارا دری دلی دی دری وزل نسیوا زیادت پینا دل بس این سیوا او زان لکوای نو دو سو دل خوای او دو سو بخلگی دوداغان وی آتا با ٹیٹ کری پا با سرچور سرلان برا خلاش شوی دری دل وای یا پینا دل کرور وای سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا نو با دری نی لی او کنا لک زیاده سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا نو فیض الله پوه دا به خو نشته چې لګیان لګیا نو ما به شمیرنه په دې ګوتو موز می خدای خرڅ شي ما به ری چې سوده نو وي اتیا در سر زره په سبحان ربی نو سر پر من چولې دل تکه موز هم کړی دل تکه وای موز نو ته ما ته ته موز ته باش استادو هلته امام په سجده باندې تلې دې پر خلک لا رکوع کې لګیا دې استادو موز ما ته باش ذکر دیر اوگد خلق بلا خلق راغون کرد یو زایتا دولار سپیکر پر کولا گوی کنا قلدو ولا تجربه سراعتی کن بعد خلق با دور رو رو موس کئی چا غلوم بے کتار بے مناوری نا دور خواه ظالم از برگی یو ظلم یو زبر کوئی موس کن نا دور پر مذہب لگیا ہو چه اگر الله اکبر ما باید پسر داست مو کردم چه خلق با تیتی دن دو با ما سر تیتی شما دکه با موز که بل بخواهد نو کتا با گوری کنا نما با داست مو کردی مورگا نما خیلی سب چه با تیت کردن ما آوان ناوری دا ما سه موزی بات ته بعد داست دیدی چه اگر لوڈ سپیکری لگولی طول کلی تی آوری چه دیر جمعات کم لوڈ سپیکر شد دیکم شد دیکم شد دیکم شد بیاد خلق دی اللہ عمل شی پا کور کی جزانه نا خود موز نشی کوده آباد دادی چه از برگان نی پای رجوع که بتا دیدی چه ختمونه کی پا لوڈ سپیکر رو که لگی آئی واشه نو تو پا که داشن از برگان تو پای آشن از برگان دی آرس تروان شوی دی تو کشتی نا چه پوی کنو و قل الحمدللہ په شمالی عربستان کې جنوبی عربستان کې الله پر رحمان باندې مشهور او په شمالی کې په الله باندې مشهور نو شمالی والا وي چې تو کوي چې یا رحمان دې ګناه کوي او جنوبی والا چې تو کوي چې یا الله دې ګناه کوي الله وینو دعا ټیک دی دوار ٹھیک دی شمالی والا کہ یا اللہ وی ام ٹھیک دے جنوبی والا کہ یا رحمان وی ام ٹھیک دے اس پدے ملک غرق فیدا شیدی وی چیتو گی جی یا خدا انداغو اللہ غرق توی مونگو نا اللہ وی ایم ما تدو پا کم اسم شریف جرا ما یعنی پا کم علاقہ گی جی پا کم اسم شریف اللہ مشہور دے پا کر ٹھیک دے اس پا خدا پا ایران کی پا خدا مشہور دے دلتا پا خدا مشہور دے نو کتو یا خدا احداث و گناہ خود ہے خود آ قائم بی ذاتی داد قیوم آنا را او تا دا اللہ نوم دی رحمان او تا وچی اے رحم کون کی ذاتا نو داد گناہ دے دا رحمان مانو کچی اے رحم کون کی ذات پا مگر رحمو کے اے شفار کون کی ذات مگر شفار گئی دی گناہ شتے دا کرنگی دا قیوم مانا دا قائم بی ذاتی خود آ تو دی کتو گناہ دے خود آ پخپلا موجودا انور لو وجود ور کوم کې اره به خدای نشته لګ یاد بس کله به الله ذات یو دوم نه چده دی دغه نشته تسنیه نشته دی جمع نشته اره دی دانش لګ یاد سوای او کله به اره دی چې کوم دته مؤنث نشه مذکر سب بس بکواس کوي خلکو هغه اصل مسئله ګډوډه کړه په خلکو باندې اصل مسئله توحید و آگه پره خدا اصل مسئله رد شرک و آگه پره خدا اصل مسئله سنت و او اصل مسئله رد بدعت و آگه پره خدا و قل الحمدللہ او آد خدای توب طول سبتن خاص اللہ لإثبات توحید اللہ ذی آغازات للم یتخذ ولدن چنی دلین ولی نائب ولم یکن له شریکن انشت اللہ لا شریکن نی لم یتخذ ولدن نی دلین ولی نائب نید نیول نائب لکه څنګه چې يهوديان او نصرانو ولم يكن له شريك في الملك انشته الله لا د بره خوان په اختیار وکړه کتن چې مشرکان وي ولم یکل الاولیون انشته د الله رسول مرزګار مې زول کمزورتیا نه لکه څنګه چې مجوس وي ولولا ولیو لظل لظل کا و اولیان نه الله نه برت خراب شو نه ولم یکل الاولیون او زم وي مشرکان وای کو تا ټول کارونه اولیا کوي ول الله تناس ولم يكن له ولي من ذل وكبر تكبيرا الله په لوی ګڼلو سره نو مقصد د سورته بیان د هغه څلور امور چې دا یو یو مرتکب مصیب د عذاب ګرځي یو شرک مستمره سببونه بنزول عذاب دویم حتل د شهر الله سببونه بنزول عذاب دریم اخراج رسول سببونه بنزول عذاب څلورم استذاب رسول سبب لنزول عذاب سورة صدور سے ہو اول ایسا اٹھاؤن آتا تا پانوس پائے کہ اڑن بے سبب بیانو شرک مستمرہ چگا سبب دے اگا سبب دے فارن نزول عذاب دویم ایسا دا آت بر ان ساٹھ نتران فچتر پروا پائے کہ دویم سبب بیانو چگا حتک دشار اللہ سبب نزول عذاب پاگی بان واقع دا سمودیانو اڑن بے ایسا کی واقع دا بد اسرائیل چای شرک مستمر دو دلکړو دو دلته واچي درېمې ته د اتمر 4700 پوروا پای کې درېم سبب چغه خراج رسول سبب لزور پای باندې مکی وره حال بیانو چې مکی وره نبی اسلام ويست نو الله بیا تبا کړی په بدر کې او سادورم عیسا د آیت نمبر 111 په دې کې سادورم سبب استذاب رسول ټوکې د پیغمبرانو سره د پروستر سببونه د نزول عذاب پای باندې مثال یې پیش کړو د فرعون چې فرعون وګوره استذاب کړو نو الله تبا کړی وایي کار سره